W ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze przez dwie godziny audycja. Zapraszamy do trójki. Teraz czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Coraz bliżej trzynastki dla emerytów. Rząd przyjął projekt w tej sprawie. Wypłaty ruszą pod koniec kwietnia. W niehandlową niedzielę zleciła otworzyć sklepy. Prezes spółki z Mazur uniknie kary. Prawomocny wyrok wydał sąd w Olsztynie. Ukazał się pierwszy zbiór dzieł literackich Karola Wojtyły. Poprzez odkrycie jego twórczości literackiej możemy poznać jego ducha. Kim on był? Jako człowiek. Pierwsze wypłaty ruszą pod koniec kwietnia. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie Emerytury Plus. Świadczenie wyniesie prawie 890 zł na rękę. Na tegoroczne świadczenia może liczyć w sumie 9 800 000 osób. Szef rządu podkreślał, że takie wsparcie jest wyrazem podziękowania dla starszych pokoleń za trud włożony w odbudowę powojennej Polski, czy też wychowanie młodszych pokoleń. Chcemy, żeby rok po roku była to coraz bardziej godna emerytura, uwzględniająca różne aspekty, zwłaszcza wzrost cen, ale także wzrost gospodarczy. W tym roku na 13. emeryturę rząd przeznaczy niemal 11 miliardów złotych, oszacowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Z tego świadczenia skorzystają ci, którzy są w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy, którzy są w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego, służby mundurowe, renty socjalne czy inwalidzi wojenni. Emerytura Plus to pierwszy projekt przyjęty przez rząd z tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Na kolejnym posiedzeniu zajmie się nim teraz parlament. Michał Fedusio, Polskie Radio. W serwisie trójki kolejny temat. Trzy ofiary pożaru w Malborku. Wciąż nie ustalono tożsamości jednej z nich. Ogień pojawił się przed 13 w przybudówce jednej z kamienic przy Alei Armii Krajowej, mówi Damian Tomaszewski z Malborskiej Straży Pożarnej. Podejrzewam, na miejsce dowódca zmiany uzyskał też informację, że jest podejrzenie, że mamy trzy osoby poszkodowane w środku. Te trzy osoby nie żyją. Niestety nie żyją. Zostały znalezione podczas akcji i wyciągnięte z pomieszczeń. Podjęto próbę reanimacji, zakończoną niestety niepowodzeniem. Na miejscu wciąż jest 7 zastępów straży, a także policja i prokurator, którzy ustalają przyczyny tragedii. Bizneswoman z Węgorzewa uniewinniona w sprawie łamania zakazu handlu w niedzielę. Ukarania prezes jednej z lokalnych spółek chciał inspektor pracy. Katarzyna M. została obwiniona o to, że wbrew zakazowi handlu w niedzielę 11 i 18 marca ubiegłego roku powierzyła wykonywanie pracy 15 osobom zatrudnionym na umowę zlecenie w jej sklepach. Kobieta nie przyznała się do winy, odwołała się do wyjątku, który dopuszcza możliwość handlu w sytuacji, gdy przeważającą działalnością placówki jest handel wyrobami tytoniowymi. Najpierw sąd rejonowy w Giżycku uznał kobietę za winną złamania zakazu handlu. Obwiniona wniosła apelację. Sąd okręgowy w Olsztynie podzielił jej argumentację. W ocenie sędziów przeważającą działalnością może być działalność wskazana przez obwinioną we wniosku do KRS, polegająca na handlu wyrobami tytoniowymi, ponieważ handel tymi wyrobami nie jest objęte ograniczeniami wynikającymi z ustawy. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Poezja i dramaty, a także niepublikowany dotąd wiersz Karola Wojtyły znalazły się w pierwszym zbiorze jego dzieł literackich, który się dziś ukazał. To zbiór utworów napisanych w latach 1938-1946. Publikacja zawiera wiele bardzo osobistych tekstów. To swego rodzaju literacki dziennik przyszłego papieża, mówi kardynał Stanisław Dziwisz. A poprzez odkrycie jego twórczości literackiej możemy poznać jego ducha, kim on był jako człowiek. Wtedy, kiedy mieszkał w Wadowicach jako młody chłopak, zupełnie niesłychana rzecz, że on podejmował takie tematy, że on tym wszystkim żył. Nad krytycznym wydaniem od blisko 5 lat pracował zespół badaczy z Krakowa i Warszawy. Kolejny tom ma się ukazać pod koniec tego roku, a część trzecia przed majem 2020 roku, kiedy przypada setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Na koniec jeszcze zagranica. Caracas i większa część Wenezueli z powodu awarii znowu pogrążyły się w ciemnościach. Ofiarą kolejnego w tym miesiącu blackoutu padło 80% kraju. Minister komunikacji społecznej Jorge Rodriguez twierdzi, że to sabotaż, za który odpowiadają Stany Zjednoczone. Przestępcy spowodowali olbrzymi pożar na dziedzińcu elektrowni. Spowodował on awarię transformatorów i całego okablowania niezbędnego dla prawidłowego przesyłu. Takie wydarzenie nigdy do tej pory nie przytrafiło się wenezuelskiemu systemowi energetycznemu, co dowodzi braku jakichkolwiek zahamowań u wojennych podżegaczy. Por las cúpulas guerreristas. Do poprzedniego wyłączenia prądu w całym kraju doszło 7 marca. Przez tydzień nie działały szkoły, biura, sklepy, transport publiczny. Ucierpieli pacjenci szpitali pozbawionych własnych generatorów. Trwający od kilku lat kryzys polityczny i gospodarczy w Wenezueli pogłębił się, gdy 23 stycznia przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Rząd Nicolasa Maduro odrzucił ideę rozpisania przedterminowych wyborów, a za kryzys obwinił Stany Zjednoczone. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Reprezentacja Polski do lat 21 szykuje się do Mistrzostw Europy. Bezpośrednie zaplecze kadry A szlifuje formę w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie zakończył się towarzyski mecz z Serbią. Biało-czerwoni przegrali 0-2 po golach Rana Masowicza i Lazara Randelowicza. Mistrzostwa Europy do lat 21 odbędą się w drugiej połowie czerwca, a już za godzinę w Bielsku Białej reprezentacja Polski do lat 20 zagra towarzysko z Niemcami. Nasza ekipa szykuje się do Mistrzostw Świata, a najświeższy wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Teraz tenis, bo Agnieszka Radwańska szykuje nie lada gratkę dla kibiców. Nasza najlepsza zawodniczka w historii, która niedawno zakończyła karierę, organizuje w Krakowie swój benefis. Impreza odbędzie się 21 maja, a na korcie zaprezentują się m.in. Karolina Woźniacka i Angelika Kerber. Myślę, że to będzie wspaniałe przedsięwzięcie, wspaniała impreza sportowa. Myślę, że to, że też Karolina i Angie będą ze mną w tym dniu, myślę, że to też będzie ciekawe dla kibiców, którzy nie mieli okazji zobaczyć zawodniczek tej klasy w Krakowie. Tymczasem kolarze powoli dojeżdżają do mety drugiego etapu wyścigu dookoła Katalonii. Mniej więcej 20 kilometrów przed końcem peleton wchłonął 3-osobową ucieczkę. W tej chwili na pierwszym miejscu są Hiszpanie, Enric Mas i Alejandro Valverde. W grupie są też nasi zawodnicy. Z przodu trzymają się Rafał Majka i Łukasz Owsian. Zaczęliśmy od piłki nożnej, to i nią skończmy. Dziś ostatnie marcowe mecze w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Za godzinę mecz Armenia-Finlandia, a wieczorem m.in. starcia Włoch Liechtenstein, Malta, Hiszpania, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Dania i Irlandia, Gruzja. Przypomnę, że wczoraj m.in. był mecz w Podgoricy. Czarnogóra przegrała z Anglią 1-5, ale zamiast o sprawach piłkarskich, mówi się o tym, co działo się na trybunach. Pseudokibice gospodarzy wznosili rasistowskie okrzyki. Dziś UEFA poinformowała o wszczęciu śledztwa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze 3 słowa o pogodzie. Pan Kuba z Debrzna donosi, że w jego stronach dzisiaj wszystkie pory roku słonecznie, wietrznie, deszczowo, a także gradowo. Przy Myśliwieckiej już nie pada grad, śnieg też nie, burzy w tej chwili już nie ma. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, jedynie początkowo na południowym wschodzie duże i tam zanikające przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura jutro, ta maksymalna, w cieniu od +4 na wschodzie do 10 na zachodzie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, nad morzem porwisty, północno-zachodni i zachodni. No byle tylko w Warszawie, jeśli ktoś lubi, to może niech popada, ale ja bym nie chciał, żeby padało tak jak dzisiaj. A jak to jest u państwa? Mówicie, że tam u was taka paskudna pogoda. U nas tu koło Żmigrodu, koło Mawurskiego Parku Narodowego, to jest na południu. No jak pięknie słońce świeci i to już dosyć dawno. Szkoda mi was. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Premiera smartfonów Huawei P30 i P30 Pro. Przy zakupie wybranego modelu otrzymasz Watch GT Active lub zestaw Watch GT Active z ładowarką bezprzewodową. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Drapieżnicy kochają zdrapki. Na wieść o nowych zdrapkach ich serce wykonuje 1 000 000 uderzeń na minutę. Drapanie to dla nich symfonia miliona dźwięków. A nowe zdrapki. 1 000 000 w banku, szybki 1 000 000 i mój pierwszy 1 000 000 sprawiają, że ciarki przechodzą im po plecach. Miliony ciarek, więc drapi wygrywaj. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito.

Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Dwa ognie, Fisz, Emadę, Tworzywo w programie trzecim Polskiego Radia o 17.15. Za tydzień o tej porze to chyba 18.15 już będzie, tak? Godzinę do przodu. Zapraszamy do Trójki. Ale Parlament Europejski dzisiaj zatrzymał czas, a dokładniej zmianę czasu. Europosłowie zdecydowali, że w marcu 2021 roku, no to już lada moment, po raz ostatni przestawimy zegarki. Już zawsze będzie obowiązywał, o właśnie, czas letni. Głosowanie w Strasburgu obserwował Karol Surówka. Debata oraz głosowanie w sprawie zmian czasu dały europosłom możliwość wykorzystania wielu chwytliwych haseł. Możemy powiedzieć, że wybiła godzina, abyśmy zakończyli tą dwukrotną zmianę czasu. Mówił europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb. Eurodeputowani przekonują jednak, że nie chodzi tu tylko o hasła, ale też wyniki badań. Z danych przedstawionych przez Parlament Europejski wynika, że dzięki żarówkom LED już dawno zmiana czasu przestała przynosić oszczędności. Ma za to negatywny wpływ na nasze zdrowie i koncentrację. W dniach po zmianie czasu ma dochodzić do większej liczby wypadków samochodowych, zawałów serca, a nawet samobójstw. Negatywnie przestawianie zegarków wpływa też na uczniów, mówi Andrzej Grzyb. Około 2 tygodni trwa proces adaptacji niektórych dzieci do tej nowej zmiany czasu. Więc to jest ważny fakt, ten fakt został uwzględniony. To istotnie wpływa na stan, że tak powiem, z jednej strony z naszego zdrowia, ale również i takie emocjonalne zachowania. Dzisiejszy wynik głosowania nie oznacza, że przepisy ostatecznie weszły w życie. Teraz ruszy końcowy dialog między Parlamentem, Komisją i Radą. Europosłowie są jednak przekonani, że dyrektywa zacznie obowiązywać jeszcze w kwietniu. Tym bardziej, że przepisy cieszą się niespotykanym dotąd poparciem ze strony mieszkańców Unii. W konsultacjach przeprowadzonych przez Komisję Europejską wzięło udział rekordowe 4 600 000 osób. 84% z nich było za zniesieniem zmian czasu. Chcę zniesienia zmiany czasu, tak, żeby już nie przestawiać zegarków, żeby po południu było jak najdłużej jasno. Powiedziała mi mieszkanka Strasburga. Po mobilizacji Europejczyków i europosłów teraz jednak przyjdzie czas na żmudne negocjacje między rządami krajów, by w Europie nie powstało zbyt wiele stref czasowych, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Jeśli się patrzy geograficznie, no to jest tych różnic więcej. Miejmy nadzieję, że nie wszyscy będą patrzeć zgodnie z geografią, tylko zgodnie z jakimś zdrowym rozsądkiem. I miejmy nadzieję, że w Polsce, w Niemczech, no i chyba we Francji będzie obowiązywał ten czas letni. Polacy po raz pierwszy zegarki przestawiali jeszcze przed II wojną światową. Wtedy argumentowano to potrzebą oszczędzania energii. Przy dzisiejszych technologiach oświetlenia ta oszczędność, jak podaje Parlament Europejski, wynosi zaledwie 1%. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Niestety najbliższej zmiany czasu, podobnie jak no, 4 kolejnych, jeśli dobrze liczę, nie unikniemy. W nocy, proszę Państwa, z soboty na niedzielę, to już najbliższy weekend, będziemy musieli urwać jedną godzinę i przestawimy zegarki z godziny 2 na godzinę 3. Proszę się nastawić, bo z tym to kłopoty potem bywają, ale bardziej to chyba w poniedziałki niż w niedzielę. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, już brzmi Król. Chcemy tylko do domu i karę mieć, choćby do końca życia, bo my chcemy tylko do domu. 17.21, w studiu redaktor Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dramatyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Najpierw akcja, teraz reakcja i to podwójna chyba już kolejna. Dramatyczna, ale powiedziałbym jak zwykle dramatyczna. No i już za chwilę wszystko dokładnie opowiemy. Zapraszamy do Trójki. A wszystko opowiemy wraz z moim gościem, panem Wojciechem Szewko, specjalistą do spraw bliskowschodnich i bezpieczeństwa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słyszymy się przez telefon, bo w Warszawie niestety szybki opad śniegu spowodował armagedon komunikacyjny, ale rozmawiajmy o tym, co nas najbardziej interesuje. Wzgórza Golan nagle wróciła do agencyjnych przekazów ta nazwa, bo mam wrażenie, że troszeczkę o tym rejonie świat już zapomniał. Tak, dlatego, ponieważ prezydent Donald Trump doszedł do wniosku, że musi w jakiś sposób pomóc w wygraniu wyborów przez Benjamina Netanyahu, czyli premiera Izraela, którego sytuacja może nie jest dramatyczna, ale jest dosyć skomplikowana, a wybory w Izraelu są już za chwilę. W związku z tym doszedł do wniosku, że uzna suwerenność Izraela nad wzgórzami Golan. I to jest taki wielki prezent, z którym właśnie premier Netanyahu miał wrócić ze Stanów Zjednoczonych do Izraela. Notabene na lotnisku miał wielkie pretensje do mediów, że niedostatecznie nagłośniły ten fakt. Ale to nie jedyny prezent od Białego Domu dla premiera Netanyahu przed tymi wyborami, prawda? No wcześniej po pierwsze przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych Trump z Tel Awiwu do Jerozolimy, w ten sposób również potwierdzając jak gdyby uznanie dla kolejnej aneksji terytorialnej, czyli do zajęcia Izrael wschodniej Jerozolimy, a potem zrobił konferencję w Warszawie. Mhm. W związku z tym właśnie nawet niektórzy żartują, czy Netanyahu nie musi tego wszystkiego wpisywać w koszty kampanii wyborczej dla komisji wyborczej państwowej. No po wyborach trzeba się będzie pewnie z tego rozliczyć. Zastanawiam się, bo jeśli jest tyle prezentów, no to oczekuje się czegoś w zamian. Czego Donald Trump może oczekiwać od Benjamina Netanyahu, gdy ten wygra wybory? A wydaje mi się, że Donald Trump ma tutaj bardzo trochę inną agendę, znaczy raczej nie potrzebuje niczego od Izraela. Natomiast jego środowisko, jego sponsorzy, jego kampanii, wydaje mi się, że warunkują dalsze popieranie Donalda Trumpa od wykonywania właśnie tego typu gestów. Pamiętajmy, że Donald Trump będzie musiał zostać wybrany ponownie. Jednak to lobby, którego wybiera jeszcze jeden z jego podstawowych sponsorów kampanii wyborczej, widocznie doszli do wniosku, że on musi się jednak jakoś uwiarygodnić. No i to jest jeden z licznych prezentów. Oczywiście Donald Trump ma również nie tylko takie przyziemne, wewnętrzne, ale również międzynarodowe ambicje. Znaczy on by chciał, żeby ten ład, który tworzy na Bliskim Wschodzie, nie uwzględniał obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. To jest, jeżeli ma nie być tam Stanów Zjednoczonych, to musi być silny Izrael i silna Arabia Saudyjska. A wszyscy wrogowie silnego Izraela i silnej Arabii Saudyjskiej są automatycznie wrogami w tej chwili i trzeba doprowadzić do tego, żeby te państwa bliskowschodnie, po pierwsze państwa Zatoki znormalizowały swoje stosunki z Izraelem, a po drugie, żeby ten blok, powiedzmy izraelsko-zatokowy, był w stanie przepłoszyć, zmarginalizować takie państwa jak Iran, Syria, również Egipt, Rosja, Turcja i inne, Katar i inne, które trochę przeszkadzają w tej wizji. Myśli pan, że te prezenty Białego Domu dla Netanyahu pomogą mu? Bo mówiliśmy, że sytuacja jest skomplikowana. No, jest ryzyko, że on tych wyborów nie wygra. No jest takie ryzyko, ale natomiast Donald Trump oczywiście zakłada, że również z kolejną koalicją będzie rozmawiał tak naprawdę o tym samym, bo celem jest wycofanie Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu. Czy Donald Trump ma taką ideę fix i to zresztą pokazuje i w Syrii, i w Afganistanie, żeby amerykańscy żołnierze przestali ginąć na wojnach, które są po pierwsze nie do wygrania, bo nie ma tam żadnego rozsądnego rozwiązania politycznego. Poza tym tych wojen nikt nie rozumie i obecność amerykańska tylko i wyłącznie zwiększa zagrożenie terrorystyczne, zwiększa destabilizację, a nie stabilizuje. I Trump to widzi, zresztą to nie jest pierwszy prezydent, to widzi. On natomiast jako pierwszy ma odwagę zrobić coś z tym. Powstaje pytanie, czy zrobi to skutecznie. No ale w pewnym razie takie są jego podstawowe motywacje. Ale jeśli Netanyahu nie zostanie premierem, to jest to możliwe, ta koncepcja Trumpa, o której pan mówi? Znaczy, wydaje mi się, że tak, no bo odzyskanie z Gór Golan tak czy inaczej, to przecież dla każdego rządu izraelskiego jest pozytywny sygnał. Poza tym ta potencjalnie lewicowa koalicja, z tego co się przynajmniej zorientowałem, ona przecież nie jest przeciwna normalizacji stosunków z krajami arabskimi. Nawet wydaje mi się, że jest bardziej skłonna do ustępstw niż Netanyahu. Wzgórza Golan, tam się coś w tej chwili dzieje, tam trwają walki, tam jest, oprócz tego, że no jest to terytorium okupowane przez Izrael, tak twierdzi ONZ, ale czy to jest w tej chwili zapalny region? To nie jest region zapalny, ale jest to na pewno region strategiczny. Już raz Syria rozpoczęła wojnę z Izraelem po to, żeby te wzgórza Golan odzyskać. Tak. Tam znajdują się źródła wody. W związku z tym jest to z tego punktu widzenia w tej części świata region absolutnie strategiczny. Tam woda w tym miejscu ma większą cenę na pewno niż ropa naftowa. Czyli ten, kto kontroluje wzgórza Golan, kontroluje rolnictwo, no albo właśnie po stronie izraelskiej albo po stronie syryjskiej. Poza tym jest to region strategiczny, bo z niego można spokojnie kontrolować przestrzeń powietrzną, ostrzeliwać terytorium drugiego państwa. W związku z tym, gdyby doszło do konfliktu, kto ma wzgórza Golan, ten tak naprawdę może zdecydować o wygraniu tej wojny. Na samych wzgórzach Golan natomiast wiele się nie dzieje, poza tym, że zostało z nich wyrzucone prawie 130 tysięcy Syryjczyków. Oni mają status uchodźców. Natomiast pojawiło się ponad 20 tysięcy osadników izraelskich, czyli Izrael od 1981 roku, bo przypomnijmy, on wtedy ogłosił już aneksję tych wzgórz Golan, prowadzi konsekwentnie osadnictwo, raczej wysiedlając lub wyludniając wszelkie konkurencyjne nacje. Tam w tej chwili jedno z największych mniejszości są Druzowie, którzy z jednej strony nie dali się wysiedlić, z drugiej strony nie chcieli w większości przyjąć obywatelstwa izraelskiego. Wojciech Szewko, specjalista do spraw bliskowschodnich. Dziękuję bardzo. I Ernest Zozuń. Bardzo panowie dziękujemy. Dwie minuty do 17.30. Już za chwilę skrót najważniejszych informacji. I'm not sitting with my head in my hands right now. I don't care where you've been. No, I ain't watching the clock. Getting my phone out. I won't drink myself to sleep. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone, I ain't thinking about you no more. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close. You can't rip my heart out. I'm giving up. I'm giving up. I'll give you up. I found a way to let you go. It's gonna rip your heart out. Got your picture covering up the cracks on the wall, but the light won't fade. I didn't think that I would be missing you at all. Maybe that was my mistake. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone. I ain't thinking about you no more. So you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up. I'm giving up. I'll give you up. I found a way to let you go. It's gonna rip your heart out. Tak brzmi Dajdo w programie trzecim Polskiego Radia o 17.30. skrót najważniejszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczny wypadek na Mazowszu w Mławie. Na Krajowej 7 samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. 3 osoby zginęły. 7 w miejscu wypadku jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazd przez Mławę. Pożar w fabryce przypraw w Jastrzębiu-Zdroju. Ewakuowano 161 pracowników. Żadnemu nic się nie stało. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej. Pożar został już opanowany, ale akcja trwa. Na miejscu jest 30 strażaków. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w centrum oraz na południu Polski wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr w porywach może osiągać nawet 80 km na godzinę. Apelację zapowiada obrońca lekarza z Wrocławia, którego sąd skazał dziś na 2 lata więzienia w zawieszeniu za nieumyślne wycięcie pacjentowi zdrowej nerki. Sąd nakazał też Aleksandrowi B. wypłacenie 100 tysięcy złotych rekompensaty poszkodowanemu. Do błędu lekarskiego doszło w maju 2015 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Pacjent, któremu usunięto zdrową nerkę, kilka tygodni później przeszedł kolejną operację, podczas której usunięto guz nowotworowy z drugiej nerki. Do 5 kwietnia potrwa audyt unijnych inspektorów, którzy badają polski system kontroli produkcji mięsa. Jutro będą w ubojniach w województwach małopolskim i śląskim. Na czym polega kontrola, informuje Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przyglądają się na przykład bazie danych, jak ta baza działa, na jakich podstawach, jak kontrole weterynaryjne są przeprowadzane, jak są znakowane sztuki mięsa. We wstępnej ocenie po audycie z lutego stwierdzono m.in. braki w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Rząd przyjął projekt ustawy o 13 emeryturze. Sejm ma zająć się nim na najbliższym posiedzeniu. Niemal 10 milionów emerytów ma dostać w maju 888 zł i 25 groszy na rękę. Premier Morawiecki zapewnił, że rząd będzie trzymał deficyt budżetowy w ryzach i nie przekroczy wymaganego przez Unię Europejską progu 3% PKB. Czy tradycyjna bankowość odejdzie do lamusa? Do tego jeszcze pewnie wiele nam brakuje, ale zdecydowanie na znaczeniu zyskuje ta internetowa. Na koniec zeszłego roku Polacy mieli już 38 milionów umów w e-bankowości. Tak wynika z najnowszego raportu Nedbank. Aktywnych użytkowników jest ponad 17 milionów. W zeszłym roku przybyło 2,5 miliona nowych umów. Ponad 1 200 000 000 zł z unijnych funduszy dostaną m.in. dworce. Zostaną także wyremontowane 4 linie kolejowe. Dworce wreszcie przestaną straszyć, dworce będą przyjaznym miejscem. Dzisiaj umowy na 55 dworców kolejowych. Mówił na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestycje dworcowe i remont sieci są realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Czechy o północy zakończą kontrolę polskiej wołowiny, co oznacza, że od środy importerzy nie będą musieli sprawdzać mięsa na obecność salmonelli. Taką informację podało czeskie Ministerstwo Rolnictwa. Praga uznała podjęte przez Warszawę działania za wystarczające. Kontrola mięsa z Polski została wprowadzona ponad miesiąc temu w związku ze znalezieniem bakterii salmonelli w partii wołowiny. Nadzwyczajne czeskie kontrole zostały uznane przez Komisję Europejską za protekcjonizm sprzeczny z unijną zasadą swobodnego handlu. Warszawska giełda dzisiaj z lekkim wzrostem. Na światowych giełdach poprawa nastrojów, komentuje Maciej Leściosz. Po tych silnych piątkowych spadkach i kontynuacji w dniu wczorajszym, które były spowodowane słabymi odczytami z rynku niemieckiego, na rynkach można było zaobserwować odreagowanie. Zyskiwały główne indeksy takie jak DAX, KKRON czy też brytyjski FTSE 100 i w ślad za nimi podążały również główne indeksy z warszawskiego parkietu. Sprawdzamy jeszcze rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,80, frank szwajcarski 3,82 zł, a brytyjski funt 5,02 zł. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia też się będą pojawiały, na południu również rozpogodzenia. Na południu i wschodzie miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południowym zachodzie będzie padał deszcz. Temperatura od minus 4 w kotlinach górskich i na północnym wschodzie do plus 1 na zachodzie i plus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w Mediamarkt. Obniżki nawet do 2 500 zł. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Bosch z wyświetlaczem oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Trwa wielki wyścig po kupony na stacjach Orlen. Zawodnicy nie dają za wygraną, bo za każdym zakrętem czekają na nich dodatkowe punkty Witaj. Pobierz aplikację Witaj, dołącz do programu i korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Jasne, że odbiorę. I moje palto z pralni? Do pralni chętnie pojadę. I tę bluzkę od mamusi? Tak. A zawiesiesz Zosię na pianino i Jasia na karate? Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 17.38. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli dziś udział w podsumowaniu trzeciej edycji akcji pomocy Polakom na wschodzie. Naszego wsparcia potrzebują m.in. rodacy mieszkający w Kazachstanie. O tym, dlaczego warto im pomagać, mówili naszej reporterce potomkowie zesłańców żyjący w Czkałowie na północy Kazachstanu. Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest. Mam na imię Anastazja Skrypkowska, mam 13 lat, mieszkam w Czkałowie, w Kazachstanu, chodzę do 8 klasy. Uczę się polskiego 3 lata. Bo w mojej rodzinie po polsku mówi mama. Moje korzenie jest z Polski. Czkałowo jest to nieduża wioska. Ksiądz Sergiusz Rudczenko. Proboszcz parafii w Czkałowie. Powstała w 1936 roku, wtedy kiedy zaczęły się deportacje Polaków z Kresów Wschodnich na tereny Kazachstanu. 25 lat temu całą miejscowość stanowili Polacy i od 25 lat zaczął się ruch repatriacji. Cała miejscowość ma 5 tysięcy osób, 2 tysiące to są ludzie polskiego pochodzenia. Nazywam się Tania Simionowicz. Jestem Polką, urodziłam się w Kazachstanie i mieszkam w Czkałowie. Już nie zniknę nigdy z map, bo jest nasza, bo jest wolna. Pracujemy w Domu Kultury Polskiej w Czkałowie. Ja mam lekcje i z dorosłymi, i z dziećmi. Teresa Handke, nauczycielka języka polskiego w Domu Kultury Polskiej w Czkałowie. Ten ośrodek jest piętrowym budynkiem, ale już w tej chwili bardzo zniszczony. Mamy największą polską bibliotekę w Kazachstanie. Brakuje nam pieniędzy na bardzo wiele różnych przedsięwzięć remontowych. Na przykład ja w sali lekcyjnej mam w zimie gdzieś około 13 stopni. Nie mogę tam prowadzić zajęć, mimo że dogrzewam trochę kaloryferem. Mam na imię Svetlana Całko. Mam 13 lat. Tańczę w zespole Słonecznikiem. W zespole jest 12 osób. My tańczymy współczesny i ludowy. Mazur, Krokowiak, Трояк, полонез. Волосы, волосы злочистые, яки ж вы для мне пречистые. Когда люди працуем в колхозах, бо далее ten system pracy tu jeszcze funkcjonuje, bardzo często nie otrzymują zapłaty za kilka miesięcy. Funkcjonowanie naszego domu, a także pomoc jakakolwiek zawsze się przydaje. Dla młodego pokolenia pielęgnowanie tych tradycji polskich daje po prostu możliwości rozwoju albo po prostu wyboru. Jeden wiatr w polu wiał, drugi wiatr w sadzie grał. Cichuteńko, leciuteńko, liście pieścił i szeleścił, mdlał. Jeden wiatr pędzi wiatr, fiknął kozą, plackiem spadł. Wskoczył, zawiał, zaszybował, świdrem w górę zakołował i przewrócił się i wpadł na szumiący senny sad. Warto dodać, że właśnie ruszyła akcja Misja Kazachstan 2019, która zbiera środki dla Domu Kultury Polskiej w Czkałowie. Więcej szczegółów o tym, jak przyłączyć się do akcji, znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl, a także na stronie Zapraszamy do Trójki. Proszę sprawdzić na Facebooku. A z Polakami z Czkałowa rozmawiała Monika Rutke. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki do 19. Pablo, Paweł i Ludziki w Trójce już teraz, a za chwilę europejskie wydanie Pulsu Trójki. Przyjdzie wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zarów ma dar taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Zakocha raz pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny. Dla kogo księżyc kwietnia srebrny jak starty kapsel zaświeci jak melodia, którą w tle słychać zawsze. Kto się zbudzi na kacu kwietniowy blady ranek, spojrzy w twarz ledwo znaną, na próbę powie kochanie. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, witam Państwa, a Państwa gośćmi są w studiu w Strasburgu posłowie do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Panią, witam Państwa. I Dobromir Sośnierz, partia Korwin. Dzień dobry, witam. Parlament Europejski przyjął dziś dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W głosowaniu dyrektywę o prawach autorskich poparło 348 europosłów, przeciw było 274, a 36 wstrzymało się od głosu. Panowie głosowali przeciw obydwaj, tak? Tak, głosowałem przeciw, ponieważ ta dyrektywa uderza w wolność słowa, uderza tak naprawdę użytkowników internetu, także polskich użytkowników internetu i wprowadza instrumenty, które mogą być użyte do tworzenia cenzury w internecie, stąd głosowałem przeciw. Ja też głosowałem przeciwko. Ja jestem konsekwentnym infoanarchistą, więc nie uznaję praw autorskich. A ponad jak to pan nie uznaje praw autorskich w ogóle? Nie uznaję. Znaczy uznaję takie, że coś ktoś napisał, to jest prawda. No, natomiast nie uznaję majątkowych praw autorskich. To znaczy uważam, że to jest albo się uznaje prawo własności, albo własności intelektualnej. Nie można tych koncepcji pogodzić, no bo albo rzecz jest moja, albo coś, co na niej jest nagrane, jest moje, więc należy do kogoś innego. No nie może być koncepcja własności podzielonej. Własność to własność, jest tylko jedna. Pan poseł Ryszard Czarnecki, niedawno spotkał się pan z autorami, z twórcami, którzy w panu szukali nadziei, ponieważ stanowisko rządu było przeciwne dyrektywie od dawna i właściwie niezmienne, mimo że sam projekt dyrektywy się zmieniał. Dlaczego pana nie przekonali twórcy? Ja jestem za prawami autorskimi, w przeciwieństwie do mojego poprzednika, jak to przed chwilą usłyszałem. Natomiast będąc za prawami twórców, polskich twórców, będąc za tym, żeby mieli wypłacane godziwe tantiemy, będąc za polską kulturą, także jako były wiceminister kultury i sztuki i uwaga, były przewodniczący podkomisji do praw rozpatrzenia ustawy o prawie autorskim w Sejmie pierwszej kadencji. Chciałem powiedzieć tak, że ja się bardzo obawiam, że dzisiaj Europarlament, no wbrew mojemu głosowi, wylał dziecko z kąpielą i że no, używając retoryki obrony twórców, a ja z twórcami się zgadzam, że trzeba ich praw bronić, jednak tym dzieckiem ranem z kąpieli jest wolność. Jest wolność, która będzie ograniczana tak zwanymi filtrami i de facto cenzurą. Ja się odwołam do wypowiedzi sprawozdawcy posła Axela Vossa, który nie mniej nie więcej powiedział: nie mogę zagwarantować jednak, że środki podejmowane przez platformę w celu wywiązania się z odpowiedzialności zadziałają w 100% i uwaga, dlatego wolność słowa może być czasami ograniczona. No jeżeli ktoś przez tak jaką mówi, platformę, panie pośle, o czym pan mówi? No, przez nieobywatelską. No właśnie, no, jaką tutaj platformę? Nie chodzi o platformę obywatelską, o nieobecnych nie mówię. Chodzi o platformy funkcjonujące w internecie. Natomiast podkreślam, jeżeli polityk mówi o tym, że wolność słowa może być czasami ograniczona, to ja będąc w polityce już nie krótko powiem, że w tyle głowy ma właśnie cenzurę. I od rzemyczka do koziczka dzisiaj Europarlament stworzył pewne ramy formalno-prawne, które są bardzo niebezpieczne dla wolności słowa. Myśli pan, że wszyscy tych 348 europosłów było za cenzurą, bo w ogóle Parlament Europejski jest za cenzurą? Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że oni są... A co jest z tym oczywistego, panie pośle? Nie chodzi o to, że oni są za cenzurą. Chodzi o to, że oni zagłosowali za instrumentami, które mogą wprowadzić cenzurę. Rozumieją tego europosłowie? Być może niektórzy europosłowie tego nie rozumieją. Znaczy nie, my tu bronimy wolności. Ja powiedziałem w debacie, miałem dwie debaty w zeszłym tygodniu w Warszawie i z branżą cyfrową i z twórcami. No dobrze, ale po pierwsze wolność, po drugie wolność, po trzecie wolność. Przepraszam za drastyczne porównanie, ale jak ktoś wejdzie w tej chwili do studia i weźmie moją torebkę i w imię wolności wyciągnie mi z torebki portfel, to nie jest to, no to ograniczenie będzie złodziejem wolności, jeśli ja mu nie. Rękę pani cofnę. Pani wolność jest ograniczona, to znaczy, że kogoś takiego trzeba ścigać. No dobrze, ale twórcy mówią, że ich wolność jest właśnie ograniczana, bo ich wolność do zarabiania pieniędzy za ich pracę jest właśnie ograniczana przez wielkie koncerny. Tak czy nie? Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja wolę z takiego abstraktu zejść do praktyki. Ale to nie jest abstrakt. Proszę pani, jest tak, że ja podkreślam, jestem za prawami twórców i za obroną polskiej kultury. Natomiast obawa istnieje, że jest to tylko szyld, pewne takie hasło, za którym kryją się interesy największych wydawnictw. Nie przypadkiem przy wprowadzeniu właśnie praw pokrewnych tak zwanych określono pluralizm debaty publicznej i w Niemczech, i w Hiszpanii. W Hiszpanii to doprowadziło do spadku czytelnictwa w internecie, ale uwaga, mali wydawcy, a takich w Polsce jest bardzo wiele, mali wydawcy internetowi stracili znacznie bardziej niż medialni giganci, bo medialni giganci typu Axel Springer sobie poradzą. I to trzeba powiedzieć bardzo jasno. Mnie nie obchodzi wojna między amerykańskim Google, która jest faktem, a niemieckim Axel Springerem czy innymi wielkimi wydawnictwami. Mnie obchodzą polscy internaci i broniłem. Ale ciągle nie wiem, co panu powiedzieli takiego nieprzekonującego twórcy, z którym się pan spotkał. Nawet pan był organizatorem czegoś w rodzaju okrągłego stołu. Niczego nie powiedzieli przekonującego? Nie. Rzeczywiście odpowiedziałem na apel pani Urszuli Dudziak, która zwróciła się do mnie personalnie, ad personam, żeby taki okrągły stół zrobił. Zrobiła to w czwartek przed Pałacem Prezydenckim, pisząc list do pana prezydenta i do pana premiera. I w piątek natomiast odbył się okrągły stół. Mnie argumenty twórców bardzo przekonują. Rzecz w tym, ja jestem za gwarantowaniem ich praw. Natomiast ja uważam, że można pogodzić prawa twórców, na miłość boską, z wolnością w internecie. Jeżeli ktoś te wartości rozdziela, jeżeli ktoś mówi, że to jest alternatywa, to się nie zgadza. Można zrobić jedno i drugie. To jest koniunkcja, a nie albo to, albo to. No nie ma alternatywy, albo myć ręce, albo myć nogi, na miłość boską. No nie, pan się nie da pogodzić. Pan poseł Dobromir Sośnierz, pan w ogóle jest za tym, żeby twórcy nie mieli praw do dochodzenia swoich pieniędzy od koncernów działających w sieci? No, ja jestem za tym, żeby mieli. Ja jestem za tym, żeby to wszystko odbywało się na zasadzie dobrowolnych umów. Koncepcja właśnie własności intelektualnej, no, pani zaprezentowała takie konsekwencje tego, że pani porównuje to do kradzieży torebki. No to oczywiście jest nieprawidłowo. Ale o tym mówią też twórcy. No tak, no właśnie to jest skutek złej koncepcji na samym wstępie. No bo kradzież polega na tym, że się zabiera coś komuś i on już tego nie ma. A kopiowanie utworów nie spełnia tego warunku podstawowego, więc mówienie o kradzieży w przypadku kopiowania jest po prostu nadużyciem intelektualnym. A, czyli jakby ktoś wziął sobie mój portfel i tylko na niego popatrzył, to jest w porządku. Nie, jakby sobie zrobił taki sam drugi. I zwrócił. Jakby sobie popatrzył, tak, i sobie skopiował. Miał taką maszynę, która robi, powiela te rzeczy, na które on patrzy. No to to jest porównanie, jeśli już. No więc to nie można... I z pieniędzmi, które mam w środku. No gdyby miał taką możliwość, to pani by nie zbiedniała, prawda? No to pani miałaby to, co pani ma. No i na tym polega właśnie kopiowanie. Otóż więc kopiowanie nie jest formą kradzieży. Ja, i koniec. Na to zapracowałam, ja to zarobiłam, a on sobie to skopiuje. Więc czy na pewno to porównanie nie jest adekwatne? No nie jest. No nie jest. Nadal nie jest to kradzież. Nadal pani ma to, co pani miała. No dobrze, chyba więc nie znajdziemy tutaj płaszczyzny porozumienia. Jest to intelektualne nadużycie. Czy parlament... W sporze to jednak będę bronił twórców przed panem posłem Sośnierzem, którego szanuję, ale jednak myślę, że jestem dużym radykałem w tym zakresie. Ja myślę, że właśnie rozwój internetu pokazał, że takie prawa autorskie, taka koncepcja praw autorskich, jakiej tutaj pani mówi, nie jest potrzebna, bo w internecie rozwinęła się twórczość, która nauczyła się wykorzystywać inne dobrowolne metody dzielenia się informacjami i nie uciekania się do przemocy państwa. Nie potrzebujemy tego po prostu. Zresztą ja przez pamiętam, całe stulecia takiej koncepcji pośle, nie było. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu na ten temat, mniej więcej o tej samej porze, a nawet w ogóle o tej samej porze, nie mniej więcej. I pan był taki bardziej łagodny i mówił, że właśnie ta dyrektywa to nie jest taka, jaką opisują, bo tam memy będzie można robić, będzie można udostępniać parodie. I czy to wcale nie jest tak, jak... Bo to prawda. No więc właśnie. No to prawda, bo niektóre głosy krytyczne są nadmiernie panikarskie, aczkolwiek ostrożności, jeśli chodzi o wolność, nigdy za wiele. Jeśli chodzi o ten podatek od łączy tak zwany tam, to uważam, że te obawy były przesadzone. Brzmienie tych artykułów jest takie, że raczej nie da się tego tak interpretować, a poza tym podobne regulacje już istnieją w odniesieniu do innych rzeczy i tak nie były interpretowane. Natomiast bardziej niebezpieczny jest ten artykuł 13, któremu też zresztą powyrywano zęby i przedstawiono go tak, żeby żeby jak najmniej raził, aczkolwiek w nim nadal jest zaszyte niebezpieczeństwo prewencyjne i cenzury. W zasadzie nieuniknioną konsekwencją jego będzie taka prewencyjna cenzura ze strony... Ale gdzie jest to niebezpieczeństwo prewencyjnej cenzury? No, w przeniesieniu odpowiedzialności. No, jeśli przenosimy odpowiedzialność... Znaczy wszystko się zasadza na tym, że jeżeli te koncerny nie zapłacą twórcom, z czym pan się nie zgadza, żeby płacili, to ja już zrozumiałam. Natomiast... Nie, no niech płacą, jak się dogadają, tak niech płacą. No, no nie, no ale ma być tak, że jeśli ludźmi. Nie zapłacą, to właściwie nie będą mogli tych treści wykorzystywać, zamieszczać do powielania. No tak, ale to użytkownicy wrzucają, tak? No a w tej chwili portal będzie odpowiedzialny za to, co użytkownicy wrzucają. Ma zapobiec temu, żeby ten kozioł ofiarny, no to on się będzie bronił. Dlaczego oni mają odpowiedzialność za to, co użytkownicy wrzucają? To będą zabezpieczać się przed tym, filtrując. Ma płacić portal, a nie użytkownicy, prawda? No i dlatego użytkownikom nie pozwoli tego wrzucić. No bo nie będzie chciał za to płacić. Ale dlaczego? No jeżeli nie... Jeżeli no dlaczego? A pani jeżeli, by pozwoliła? Nie, to... nie. Bo jeżeli użytkownicy będą mieli mniej niż mieli dotychczas, to reklamodawców w tym portalu, czy też na tym portalu będzie mniej. Ja to tak rozumiem. I to byłby, że tak powiem, krzywy interes dla portalu. Ponieważ dochodzenie do tego, co jest czyją własnością intelektualną tak zwaną jest mega skomplikowane, no to te filtry będą musiały działać tak, żeby platformy nie narazić na odpowiedzialność, więc będzie tam więcej ostrożności niż w tej chwili, więcej ostrożności niż wolności. I do tego się sprawdza. No, dokładnie nie wiemy, jak takie regulacje będą przyjęte, bo to zależy od pomysłowości też portali. Zazwyczaj regulacje mają odwrotny skutek niż pomysłodawcy by chcieli, bo to wynika z tego, że ludzie są, to jest tak, no, to o czym pisał Hayek, pycha, zgubna pycha rozumu. Ludzie tak mało wiedzą o tym, co próbują regulować, że najczęściej ich regulacje prowadzą do jakichś zupełnie nieprzewidzianych konsekwencji w przyszłości i konieczności kolejnej regulacji. Zobaczmy, jak wygląda ta dyrektywa. Tam są wyjątki od wyjątków, od jeszcze dalszych wyjątków, bo ta koncepcja w ogóle błędna, koncepcja intelektualna praw autorskich jest tak zagmatwana i nielogiczna, że tego się nie da obronić. Dlatego to jest takie wszystko zawikłane. To teraz pytanie do Ryszarda Czarneckiego. Co będzie dalej? Dlatego, że czytamy tutaj w depeszach, że rozpocznie się dialog pomiędzy parlamentem, komisją i radą. W jakiej sprawie ten dialog? Czyli to, co zostało przyjęte, nie zostało przyjęte ostatecznie, to jest tylko propozycja i tak naprawdę to, co trzeba będzie implementować, będzie inne, może być inne? To już jest trzecie głosowanie w Parlamencie Europejskim. Po głosowaniu we wrześniu zeszłego roku to trzecie miało być i pewnie będzie decydujące. No, natomiast teraz jeszcze kwestia parlamentów narodowych. I myślę, że parlamenty narodowe, w tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, też się w tej sprawie zapewne wypowie. Natomiast, przepraszam, skoro jestem przy słowie, myślę, że artykuł 11 jest groźniejszy niż artykuł, znaczy może inaczej, artykuł 11 jest bardzo kontrowersyjny, nie mniej niż artykuł 13, bo jednak wprowadzenie tych licencji odpłatnych bardzo będzie korzystne w walce konkurencyjnej między tymi największymi wydawnictwami, na przykład, nie wiem, w Polsce Newsweekiem, Faktem, Gazetą Wyborczą, a tymi mniejszymi, lokalnymi platformami blogowymi, no w zasadzie dla nich jest to sytuacja, że będą mieli bardzo, bardzo pod górę. I to jest, będzie to załamanie pewnej takiej równowagi medialnej, która w tej chwili w lepszym lub gorszym stopniu istnieje. Ja bym to porównał, ten artykuł 11, że to jest coś takiego jak Nord Stream, tylko że w kwestii wolności prasy. I tutaj no, charakterystyczne, że ten artykuł 11 był bardzo mocno wspierany przez naszego zachodniego sąsiada, przez Niemcy, skądinąd także przy wsparciu Francji i Hiszpanii. Konsekwencje tego będziemy odczuwać, może nie jutro i pojutrze, ale będziemy odczuwać za kilka miesięcy czy za rok z całą pewnością. I wyczerpaliśmy czas. Miałam panów jeszcze zapytać o Brexit, ale na pewno będzie okazja w najbliższym czasie, ponieważ wydaje mi się, że ta opowieść się nie skończy. Bardzo panom dziękuję. A co z pani torebką? Nikt nie wyniósł? Nie, w ogóle nie miałam torebki w studiu, powiem prawdę. A, prowokatorka. Tak, troszkę. Dobromir Sośnierz, partia Korwin, Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy.